گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 509. این برنامه با همکاری قوامی، اهدیه، فرهنگ شریف و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در شوشتری منصوری از مهدی مفتاح، ترانه از ابراهیم صفائی، اشعار متن برنامه از ادیب نیشابوری، ظهیر فاریابی، سحاب اصفهانی، غزل آواز از پژمان بختیاری، گوینده آذر پژوهش. خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند. من از جفات نترسم، ولی از آن ترسم که عمر من به جفا کردنت وفا نکند. خیالش تا سحر با من به یک پیراهن است امشب، نظر بر هر که اندازم به چشمم گلشن است امشب. شکستم توبه را از بس شکن در زلف او دیدم، دل زاهد شکست از من چه بشکن بشکن است امشب. Thank you. تو نه مهری نه ماهی، تو نه جسمی نه جانی، حد اندیشه همان تو بالاتر از Thank you. دلش تو باید سر نشد آخر که تو روزی به کنارم بنشینی غم دل را بنشانی. به اسیران نکنی رحمتو ترسم که پشیمان شوی آن روز که رحمت به اسیران نتوانی. جا غمت سوختن و ساختن اما گل من، گل من، گر تو ببینی مه من، گر تو بدانی جان یا گل من گر تو ببینی مه من گر تو بدانی ناشاد تو را شاد توان کرد، گفتی دل ناشاد تو را شاد توان کرد، آری چو یکی بوسه توان داد توان کرد، یک بار در آن بزم توان داد به ما ره، و ره نتوان داد ز ما یاد توان کرد. ترانه عشق و زندگی میرسد به گوشم، نوای تو بدیدم آشنا بود آن نگاه دیر آشنای تو به هر دلی می شود به تو ماجرای عشقی برای تو ندارد از حال من خبر کس به مهر تو جز خدای تو من پیامی روشنی بخشد بر جهان ها. ای فرشته آرزو، با تو می کنم گفتگو، بیا ز دنیای رویا به من پیامی بگو. بیا که از سوز دلم فسانه گویم تو را، ز دفتر عشق و جنون ترانه گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 509.